Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından, Lemalar isimli kitabından 30. lemayı okumaya devam ediyoruz. 4. remizden sonra netice kısmının devamını okuyorum. Hayat konusunun, can konusunun, yani tabiatta, kainatta gördüğümüz hayat denilen çok yüksek, çok kıymetli değerin Allah'ın varlığına, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğine, Kur'an'ın hakkaniyetine işaretler ettiği gibi aynı zamanda kadere iman esasına baktığını da şimdi göreceğiz, okuyacağız. Hem hayat kadere iman esasına bakıyor, remzen ispat ediyor diyor üstadımız. Işık dünyayı aydınlattığı ve göz bu sayede dünyayı gördüğü gibi şu alem hayat sayesinde görünüyor ve akıl sayesinde biliniyor. Çünkü göz hayat sayesinde görüyor ve akıl hayat sayesinde biliyor. Canlı olmayan bir varlığın aklı olmaz, canlı olmayan bir varlığın gözü görmez. Dolayısıyla eğer hayat olmasaydı, bu alem hiç görünmezdi. Hayat ve akıl adeta bu alemin güneşidir, aydınlatıyor, görünmesini, bilinmesini sağlıyor. Canlı varlıklar ve özellikle de insanlar olmasaydı bu alemi ne gören ne de bilen olurdu. Varlığından haberdar olunmayan bir dünyanın ve varlığından haberdar olunmayan koca kainatın nasıl bir şey olduğunu düşünebiliyor musunuz? Allah Adem'i, insanı yarattı ve bu alem Allah'tan başka bir kişi tarafından daha bilinir oldu. Daha önce bilen sadece Allah'tı. Artık Adem de her yere bakıyor, her şeye bir isim veriyor, her varlığın ne yaptığını ve ne iş gördüğünü anlamaya çalışıyor. Yüzyıllardır, bin yıllardır bu böyle devam ediyor. Bu alemde her yeri saran ve her yeri dolduran hayat, hakikaten her yeri sarmıştır. Yerde, gökte, denizde, her yerde hayat var, hem çok çeşitli. Tabiatta yaratılan çok çeşitli maddelerin ve olayların hem neticesi hem de gayesidir hayat. Yani tabiattaki pek çok olay ve pek çok madde hayatın varlığına hizmet ediyor, hayatın teşekkülüne, canlı varlıkların yaşamasına hizmet ediyor. Yani hayat, bu alemdeki faaliyetin bir neticesidir. Ama aynı zamanda hayat, bu alemin ve bu alemde gördüğümüz her faaliyetin gayesi idi. Gayesi idi ki, hayat öyle tanzim edildi, bu neticeyi veriyor. Yani bir fabrika eğer bir araba üretiyorsa, bir fabrika eğer bir toplu iğne üretiyorsa, dersin ki bu fabrikanın gayesi toplu iğne üretmektir. Öbür fabrikanın gayesi de araba üretmektir. Onun için yapılmışlar. İşte kainat fabrikası hayatı ürettiği, hayata hizmet ettiği içindir ki hayat kainatın gayesiydi ta yaratılışından itibaren. Ayrıca hayat, Halik-ı Kainat'ın, kainatı yaratan zatın en geniş ve en özellikli aynasıdır. Yani hayatı yaratmakla Allah, kendi esma ve sıfatını büyük çapta gösterecek, çok renkli olarak gösterecek bir şey yaratmış oldu. Eğer hayat olmasaydı, hayatsız varlıklar da Cenab-ı Hakk'ın icraatına konu olurlardı, konu olmuşlardı ama hayat kadar Allah'ı yansıtamazlar ve tanıtamazlardı. Rabbani faaliyetlerin en mükemmel numunesi ve fihristesidir hayat. Dikkat ederseniz, hayat etrafında dönüyor bütün faaliyetler. Hayata hizmet ediyor bütün kainat ve dolayısıyla denebilir ki, bu Rabbani faaliyetlerin, Cenab-ı Hakk'ın alemdeki tabiattaki icraatının merkezi, merkez noktası ve numunesi ve fihristesidir hayat. Temsilde hata olmasın, o Rabbani faaliyetlerin, Rabbimize ait faaliyetlerin, icraatların bir nevi programını veriyor bize hayat. Hani günlük işlerimizde bir program yazarız ya, sabahtan şu işleri yapacağım diye. İşte hayat, tabiatta yaratılan hayat, canlı varlıklar, canlı dünya, Cenab-ı Hakk'ın Rabbani faaliyetlerinin adeta bir programı gibi. Şimdi üstadımız bir noktayı daha aydınlatacak. O da şudur, geçmişte yaşamış olan canlıların ve gelecekte yaşayacak olan canlıların nasıl yaşadıklarını görmediğimiz halde, onların geçmişte nasıl yaşadıklarını ve gelecekte nasıl yaşayacaklarını görüyor gibi bilebiliyoruz. Evet, geçmişi inceleyen antropologlar, araştırmacılar, geçmişte hayatın nasıl olduğu hakkında ve jeologlar diyelim ki tabiatın ne gibi değişikliklerden, faaliyetlerden geldiğini, milyar yıllar içerisinde ne gibi şeyler değiştiğini tabiatta, her ilim dalı kendi açısından inceliyor ve evet, bugün az çok görüyor gibi pek çok şeyi bilebiliyoruz. Şimdi çizgi filmlerde canlandırdığımız gibi, müzelerimizde kemikleriyle, eski canlı hayatı örnekleriyle canlandırdığımız gibi, gördüğümüz gibi, geçmişi ve geleceği hayalimizde canlandırıyoruz. İlimde, bilimde canlandırıyoruz. Geçmişte yaşayanların tesadüfler, karmaşalar içinde değil, onların da şimdikine benzer bir dünyada ve aynı kanunlar çerçevesinde yaşadıklarını ve gelecekteki canlıların da karmaşa içinde değil, bugüne benzer bir hayat düzeni içinde yaşayacaklarını biliyoruz. Çünkü hayatın varlığı, sürekliliği, bu nizam ve intizamın sürekli olduğunu gösteriyor. Geçmişte de aynı nizam, aynı düzen vardı ki, hayat vardı. Gelecekte de bu düzen, bu nizam aşağı yukarı böyle devam edecek. Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği zamana kadar, süreye kadar varlığını sürdürecek. Ve kim bilir ne kadar sürecek ise, canlı varlıklar da hayatlarını böyle bir ortamda sürdürecekler. Nasıl ki bir ağacın anası olan çekirdekle, yani ağacı meydana getiren bir çekirdek vardı, bir tohum, efendim bir fidan vardı. O ağacın anası olan çekirdekle, aynı ağacın bir de yavrusu sayılan meyvesindeki çekirdekler var. Evet, geçmişteki anası olan çekirdek ile gelecekte meyvelerindeki çekirdekler aynı hayata mazhardırlar. Aynı tarz bir hayata sahiptirler. Aynı kanunlara tabidirler. Yine bir ağacın kökü de, en uç dalları da aynı hayata sahiptirler. Hatta ağacın meyveleri, koca ağacın hayat kanunlarından daha ince kanunları taşıyorlar. Hem nasıl ki geçen sonbaharda toprağa bırakılan tohumlar, geçen baharda, sonbaharda toprağa bırakılan tohumlar ve geçen yıldan kalan kökler, bu baharda canlanıyorlar. Yeniden neşvünema buluyorlar, hizmet ediyorlar. Bu sene toprağa bırakılan tohumlar ve faaliyetini durduran kökler de gelecek baharda canlanacak. Evet, bu sene toprağa bırakılan tohumlar, faaliyetlerini durduran kökler, kış sebebiyle duran kökler, gelecek baharda canlanacak, yeniden faaliyete başlayacaklar. İşte demek ki ağaç geçen baharda da, şimdi de, gelecek baharda da ve tohumlar geçen baharda da, bu baharda da, gelecek baharda da hep aynı tabiat kanunlarına uyarak, Cenab-ı Hakk'ın tabiattaki aynı kanunlarına uyarak faaliyetlerini sürdürecekler. Yani demek ki bu zahirde cereyan eden hadiseler, baharlar, tohumlar, filiz vermeler, hepsi arka planında bir kanuna tabidirler ve bu hayat kanunu süreklidir. Hayat devam ediyor. Hayat devam ediyor ve edecek. Öyle devam edecek ki, bu dünyada bitiyor zannettiğimiz bir noktadan sonra bile, dünyanın ileride gelecek olan bir baharında, yani ahiret baharında, haşrin sabahında, hayat yeniden uyanarak devam edecek. Aynen öyle de, kainatın da bir geçmişi ve bir geleceği var. Kainattaki her galaksinin, her yıldızın, dağların, denizlerin ve hatta her zerrenin milyarlarca yıl önce yaratıldıkları ilk saniyelerden başlayıp bugünlere kadar yaşadıkları ve bugünden sonra milyarlarca yıl boyunca başlayıp milyarlarca yıl boyunca da başlarına gelecek olan halleri, davranışları çok uzun bir tarihi süreklilik ve bütünlük içinde Allah'ın ilminde mevcuttur. İlmi ilahi de varlıklarını sürdürürler. Bakın üstadımız nereden nereye bir hakikati bağladı. Evet, nasıl tohumlar geçen baharda vardılar ve gelecek baharda da var olacaklar, varlıklarını, efendim vücutlarındaki ilahi kanunları, programları, hayat programlarını sürdürüyorlar, devam ettiriyorlar. Aynen öyle de koca bir kainat geçmişte var olduğu gibi gelecek zamanlarda da var olacak ve varlıklarını Allah'ın ilminde bir çeşit hayat tarzı ile devam ettiriyorlar ve ettirecekler. Hiçbir şey eskiden ezelde gayip olmadığı gibi, yok olmadığı gibi, hiçbir şey daha sonra da yokluğa gitmeyecek, yok olmayacak, varlıklarını ilmi ilahide sürdürmeye devam edecekler. Bu adeta kameralara alınan bir hayatın kameralarda varlığını sürdürmesi gibi, ama bundan çok daha üstün bir şekilde ilmi ilahideki hayat, ilmi ilahinin CD'lerindeki diyelim tabiri caizse, hayat canlıdır. Bizim anlamadığımız, bizim şu anda bilemediğimiz bir hayat tarzıyla o hayat devam eder. Kainatın Allah'ın ilmindeki ilmi varlığı da, şimdiki maddi varlığı gibi, umumi hayatın manevi bir cilvesine mazhardır. Kainatın milyarlarca yıllık hayat olayları, o çok manalı ve canlı kader levhalarından alınır. Evet, madem kainatın ilmi varlığı, yani ilmi ilahideki varlığı, şimdiki maddi varlığı gibi, hayatın bir nevi cilvesine, bir başka tarzına mazhar olur ve hayatını devam ettirir, işte o sağlam, o değişmez, o muhkem levhalardan alınarak şimdiki hayata, şimdiki efendim bu gördüğümüz, müşahede ettiğimiz dünyaya kopyalar alınır ve bu dünyada, bu alemde o hakikatteki, ilmi ilahideki hakikatler dünyada da yaşanır. Evet, Allah gayb aleminin bir nev'i olan ruhlar alemini, ruhlar alemini ruhlarla doldurmuş. Nedir ruhlar alemi bizim için? Gayıptır. Onları görmüyoruz. Bizim için gayıptır. Ama biz eğer ruhumuzla o aleme girecek olsak, biz de o alemi görürüz. Çünkü bizim ruhumuz, o aleme girmek için bizim kapımızdır. Nasıl ki, görünen alemi görmek için gözümüzü kullanıyoruz. Gözümüz, görünen alemin, ışıklı alemin kapısıdır. Oradan bakıyoruz. Bu pencereden bakıyoruz bu aleme. Ama gördüğümüz alemi burnumuzla koklayabiliyoruz. Burnumuz, koku aleminin kapısıdır. Gözümüzle koku alamıyoruz. İşte gözümüzle ruh alemini müşahede edemeyiz. Ruhlar alemine kapımız bizim ruhumuzdur. Ruhumuzu inkişaf ettirerek, geliştirerek, ruhi kabiliyetlerimizi geliştirerek, aynen internete girer gibi usulüyle, metoduyla ruhlar alemine de girebiliriz. Ama bizim için şimdi o ruhlar alemi bir gayb alemidir genellikle. Bu gayb alemi, yani ruhlar alemi, ruhlarla doludur. Boş değil. Haşa, boş değil. Gaybın bir başka nevi de geçmiş ve gelecek zamandır. Bizim için gayıptır o da. Yani geçmiş zamana biz geçemiyoruz. Bakamıyoruz oraya. Gelecek zamana da bakamıyoruz. Hayalen baksak da, gerçekte gelecek hayatı, gelecek alemleri müşahede edemiyoruz. Öyleyse, onlar da bizim için şimdilik gayıptır. Ama Allah için gayıp değil. O, geçmişe, geleceğe ve şimdiki zamana her an görüyor, bakıyor, müşahede ediyor. Evet, bu geçmiş ve gelecek zaman da, üstadımız şimdi söylemek istediği nokta şudur, o da hayat ile doludur. Hayatlı olmak ister ve ilahi hikmet hayat ile doldurmuştur. Geçmiş ve gelecek de ölü değildir. Şimdiki zaman nasıl hayat ile doludur, geçmiş ve gelecek de cıvıl cıvıl hayat ile doludur, değerli kardeşlerim. Demek ki henüz yaşanmamış zamanlarda, yaşanıp geçmiş zamanlarda Allah'ın ilminde farklı bir hayata sahip olarak varlıklarını sürdürüyorlar. Hiçbir şey kaybolmuyor. Hem her bir şeyin ilmi varlığının, yani genlerinin mükemmel bir intizama sahip oluşu ve geliştiği zaman çok anlamlı şekiller alması, yani ne demek? Genlere bakın, tohumlara, çekirdeklere ve insanların genlerine bakın, mükemmel bir intizama sahip. Ve onlar geliştikleri zaman anlamlı şekiller alıyorlar. Göz oluyor, kulak oluyor, dal oluyor, budak oluyor, meyve oluyor, çekirdek oluyor. Anlamsız bir netice vermiyor. Fevkalade anlamlı, güzel sonuçlar veriyor. İşte ona bakın. Ve sonuçta canlı varlıklara, canlı organlara dönüşüyorlar. Çok güzel, çok hikmetli yapıları var demek ki. Sonra canlı varlıklara dönüştükleri zaman dış dünya ile anlamlı ilişkiler kuruyor. Yani teşekkül eden, ortaya çıkan bir fidan, bir ağaç, dış dünya ile anlamlı ilişkiler kuruyor. Ve insanın genlerinden yapılan yeni bir bebek, dış dünya ile anlamlı ilişkiler kuruyor. Onun genlerinde bu ilişkileri kurabileceği kabiliyetler, organlar hazırlanmıştı, vardı. Çok anlamlı tavırlar sergiliyor. Demek ki o tohum ve çekirdekler karmaşık şeyler değil. Henüz şu hayata adım atmamış da olsa o genler, o tohumlar, o çekirdekler, onlar kendi çapında manevi bir hayata sahiptirler. Genlere ölü varlıklar olarak, yani spermlere ve tohumlara ve çekirdeklere ölü varlıklar, ölü çekirdekler olarak bakamazsınız. Henüz hayata gelmemiş, neşvünema bulmamış olsalar bile. Demek ki bundan anlıyoruz değerli kardeşlerim. Çok yönleriyle bizim için gayb olsa da birçok alem ruhlar ile, can ile, canlılık ile cıvıl cıvıl doludur. Gelip geçmiş olan alem de, gelecek olan alem de, geçmiş olan kainatlar da, gelecek olan kainatlar da, her şey hayat ile doludur ve hayat, kat'iyen ilmi ilahide hiçbir kesintiye uğramadan devam ediyor ve oradan alınarak devam edecektir. Şimdi dersimize kısa bir ara vereceğiz. Az sonra Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Barla mektuplarından okuyarak dersimize devam edeceğiz. Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Lem'alar isimli kitabından hayat konusunu okuyorduk. Onun son kısmını okuduktan sonra Üstad'ın Barla lahikalarından, mektuplarından okumaya devam edeceğim. Üstadımız hayat hakkında şöyle devam ediyor. Evet, ezeli hayat güneşinin ışıkları olan bu hayat. Yani hayatın gerçek sahibi Allah'tır. O ezeli hayat güneşidir. Onun hayat ışıkları bütün aleme hayat veriyor. Bütün alemde görülen hayat, onun hayatının, onun Hay ve Muhyi isminin birer pırıltısıdır, birer aynasıdır, görüntüsüdür. Ve hayat, elbette yalnız bu görünen alemdeki hayattan ibaret değildir. Ve hayatın varlığı, yalnız bizim bildiğimiz zamanlarla da sınırlı değildir. Yani bazılarının zannettiği gibi hayat bilmem 5 milyar yıl önce diyelim, 3 milyar, 1 milyar yıl önce veya milyonlar yıl önce teşekkül etti, daha önce hayat yoktu, belli bir süre sonra da hayat bu dünyadan silinip gidecek değildir. Hayat yalnız bizim bildiğimiz zamanlarla da sınırlı değildir. Hayat yalnız bizim bildiğimiz maddi bedenlere bağımlı ve mahkum da değildir. Aksine her bir alem, yani mesela bizim içinde yaşadığımız şu maddi alem hayattan hissesini almış ve taştan, topraktan, elementten ibaret olan bu alem canlı bir alem haline gelmiştir. Ama tabiattaki her bir alem, ışık alemi, hava alemi, efendim daha bilmediğimiz uzaktaki tabiat şartları, hayat şartları, her birisi kabiliyetine göre o ışığın pırıltılarına, yani Hay ve Muhyi olan Allah'ın hayat güneşinin pırıltılarına mazhardır, farklı farklı hayatlara sahiptir. Ve kainat bütün alemleriyle o ilahi hayat tecellisiyle canlı, hareketli ve aydınlıktır. Yoksa dalaletin gördüğü gibi bir anlık kibrit alevi gibi yanıp sönen ve yok olan temelsiz bir hayat ile bu alem büyük ve müthiş bir cenazeye döner, karanlıklı bir virane alem olurdu. Evet, bu aleme cansız bir alem demek bile doğru değil. Neden doğru değil? Arabamız mesela, arabamız canlı değildir bize göre ama kendine göre mekanik bir canı vardır. Çalışır, yürür, benzin tüketir, ses çıkarır ve her parçası hareket eder. Ve bir intizam, bir nizam içerisinde gaye ile hikmetle hareket eder. Demek ki kendine göre bir derece bir canı vardır onun. Bir fabrika da böyledir. Ona büsbütün cansız diyemezsiniz. Elektrikle çalışan pek çok makinalar bir şeyler yapıyor, üretiyor, ortaya bir şeyler koyuyor ve intizamla çalışıyorlar. Demek ki kendilerine göre onlar da bir derece hayatlı sayılabilirler. İşte içinde yaşadığımız bu dünya, bu kainat da bir fabrika gibi çalışıyor ve bir yönüyle bir derece hayata sahiptirler. İşte kadere ve kazaya iman da hayat sayesinde gayet geniş bir açıdan böyle görünüyor, böyle anlaşılıyor ve sabit oluyor. Yani nasıl ki şu görünen alem ve bu alemde var olan her şey, intizamlarıyla ve neticeleriyle bir çeşit hayat sahibi gibi görünüyor, öyle de gayb alemlerinden sayılan, bizim görmediğimiz geçmiş ve gelecek varlıklar da manevi bir hayata, manevi bir vücuda sahiptirler ve ruhlu bir ilmi gerçeklikleri vardır ki manevi hayatın görüntüsü kaza ve kader ekranlarında mukadderat olarak görünür, tezahür eder. Değerli dinleyiciler, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından, Barla mektuplarından okuyarak sohbetimize, dersimize devam ediyoruz. Üstadımız 280 numaralı mektubunda İmam-ı Rabbani rahmetullahi aleyhin iman konusunda ve tasavvuf konusunda, tarikatler konusundaki görüşlerini anlatmış ve aşağı yukarı şöyle özetleyebiliriz. İmam-ı Rabbani rahmetullahi aleyh kuddise sirruhul ali şöyle demiştir. İman hakikatlerinden bir meselenin açılması, binlerce manevi zevke tercih edilir. İman hakikatlerinin açılması, anlaşılması lazım. Allah'a imanın, esma-i ilahiyenin, sıfat-ı ilahiyenin iyi anlaşılması, kalbe yerleştirilmesi lazım. Ahirete iman hakikatinin, ahiret hakikatinin iyi açılması ve anlaşılması lazım. Melekler konusunun, Kur'an konusunun iyi anlaşılması ve kalbe yerleşmesi lazım. İşte İmam-ı Rabbani rahmetullahi aleyh bunu söylüyor. Ve ayrıca demiş ki, velayet, yani tasavvufi ifadeyle maneviyatta yükselme üç kısımdır. Velayeti sura, küçük velayet, velayeti vusta, orta velayet, bir de en büyük velayet var ki, en büyük olanı Peygamber Efendimizin yoluna, tarzına varis olup, tasavvuf berzahına girmeden doğrudan doğruya hakikate yol açmaktır. Evet, demek ki en büyük velayet, tasavvuf berzahına girmeden doğrudan hakikate yol açmaktır. Sonra demiş ki, Nakşi tarikatinde iki kanat ile yol alınır. Birisi, itikadi esaslardır. İnanılması gereken hakikatlere sağlam bir şekilde inanmaktır. İkincisi, farzları yerine getirmektir. Eğer bu iki kanalda, iki kanatta bir eksiklik olsa, nakşi olunamaz, o yolda gidilemez demiş. Çağımızda insanların inanılması gereken konulara sağlam inanamaması ve farzlardaki eksiklikleri dikkate alınırsa, böyle insanlar tarikate girip o yolda yürüme hakkını elde edemezler. Evet, Nakşi tarikatının üç perdesi var. Birisi iman hakikatlerine hizmettir. İmam-ı Rabbani son ahir hayatında böyle bir yol çizmiş. İkincisi, tarikat perdesi altında sünnet-i seniyeye hizmettir. Üçüncüsü, tasavvuf yoluyla kalbin tedavisine çalışmaktır. Kalp ayağıyla süluk etmek, Allah'a yürümektir. Birincisi farz, ikincisi vacip, üçüncüsü sünnet hükmündedir demiş. Evet, İmam-ı Rabbani ve Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi rahmetullahi aleyhim ecmain, mübarek büyük zatlar eğer bugün olsalardı, bu yolda çalışacaklardı. Çünkü cennete girmenin ve ebedi mutluluğa ermenin en önemli şartı, sarsılmaz bir imana sahip olmaktır. İmansız cennete gidilmez. Evet, bugünün insanlarına, çevrenize bir bakın. İmana mı ihtiyaçları var, yoksa imanın üzerine bina edilecek, farzların da üzerine bina edilecek nafilelere mi ihtiyaçları var? Şüphesiz hepsine ihtiyacımız var ama iş önceliği, hizmet önceliği, ihtiyaç önceliği vardır. Bu açıdan bakarsak, şimdi hala imanın takviye edilmesi birinci ihtiyaç olarak ortada duruyor. Madem hakikat budur diyor ve Risale-i Nurlar'da bir günde, birkaç günde, 40 günde tasavvuf yoluyla alınamayacak mesafelerin alındığını gösteren, imanı takviye eden hakikatler var. Öyleyse ona sahip çıkmak ve ona uzak durmamak aklın işidir. Üstadımız sonra şöyle devam ediyor. Bu kitaplar, Risale-i Nurlar, Kur'an ve iman hakikatlerini anlatan, ispat eden, çağın ihtiyaçlarına cevap veren bu kitaplar, bu mal benim değil. Ben bir dellalım. Kur'an-ı Hakîm'in kutsi mağazasından aldığım elmasları, ilaçları önce kendime sonra müşterilere gösteriyorum. Diyorum ki ben kullandım, çok güzel. bu ilaçlarla ben kendimi tedavi ettim, çok faydasını gördüm. Gelin siz de kullanın. Evet, eğer bana bir bahşiş vermek istiyorsanız, o da bana edeceğiniz duadır. Benim perişan vaziyetime bakıp, elimdeki elmasa önem vermemek haksızlıktır. Çünkü ben demiyorum ki elmas benimdir. Elmas Kur'an'ındır. Elmas hakikatler Kur'an'ındır. Benim gibi fakir bir adam elbette böyle büyük elmasların sahibi değildir. Hem küçük bir er, bir paşanın emrini alıp, albay gibi rütbeli bir subaya tebliğ etse, neferin, erin küçüklüğüne ve perişanlığına bakıp, elindeki o getirdiği emire ilgisiz kalmak, önem vermemek elbette yanlıştır. Fakat benim bazılarına iyi gelmeyen halim ve bazılarına yanlış gelen ifadelerim ve bozuk diye değerlendirdikleri niyetlerim, anlayamadıkları niyetlerim ve belki nefsimin riyakârâne desiseleri haşa, o elmas gibi hakikatlere kusur getirmiş. Noksan olmuş ve onlara perde olmuş olmalı ki, diyor. Üstad yine kendine alıyor hatayı, kusuru, eksiği. Halbuki hata, eksik, kusur bizde. Ciddi bir arayıcı, ciddi, istekli, derdine derman arayan insanlar olmuyoruz. Esas problem burada. Doktor ne yapsın? Onun içindir ki Risale-i Nurlara önemle bakmayan ve hırsla onlara sahip çıkmayanların suçunu, hatasını üstad kendisine alıyor. Bu bize de bir metot, bize de bir usul öğretiyor. Böyle düşünmeliyiz. Bu işin hakkını veremedik demeliyiz. Sevgili rehberimiz, hocamız da böyle demiyor mu? Bu işin hakkını biz veremedik. Ne yapıp yapıp bütün kalplere girmeliydik. Su olarak giremediğin yere hava olarak girebilirsin. Havanın giremediği yere ışık girebilir. Evet, ne yapıp yapıp, ne olup olup mutlaka insanlara iman ve Kur'an hakikatlerini ulaştırmak lazımdı. Buradaki hata bizimdir. Ve bazen de hakikaten atın önüne et koymuşuzdur, yemeyince atı suçlamışızdır. Yemiyor diye. Böyle olunca da topluma sırtımızı dönmüş ve Kur'an'ı ortada sahipsiz bırakmışızdır. Hocaların vazifesi, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin dediği gibi, koyun olmalı alimler. Koyunlar, yedikleri otu süte çevirdikten sonra, memelerinden yavrularına süt verirler. Süt halinde verirler gıdayı. Alimler koyun olmalı, kuş değil. Kuşlar ise topladıkları çeşitli böcekleri vesaireyi alır gelir kusarlar yavrularının ağzına, öyle verirler. Ama insanlar süt istiyorlar. Öbür türlü önlerine çeşitli şeylerinden ayıklanmamış, arındırılmamış güzel bilgiler olmazsa sırtlarını dönüyorlar, uzaklaşıyorlar. Demek ki insanların ihtiyacına cevap olmalı, insanların duyguları nazara alınmalı ve ona göre hizmet edilmelidir. Fakat diyor üstadımız, benim bazılarına iyi gelmeyen halim ve bazılarına yanlış gelen ifadelerim ve bozuk diye nitelendirdikleri niyetlerim ve belki nefsimin riyakârâne desiseleri buna engel oldu diyor, haşa. Fakat sizler gibi niyeti halis kardeşlerim, bak esasen niyeti halis olanlar sahip çıkıyor. İhlas ve duasıyla inşallah Cenab-ı Hak benim o kusurlarımı affeder, o nurların yayılmasına bir engel teşkil etmez. Bilirsiniz ki eğer dalalet cehaletten gelse tedavisi nispeten kolaydır. Fakat dalalet, yanlış görüşler, yanlış fikirler fenden ve ilimden gelse, ilim elbisesini giyip de gelse, onu temizlemenin, ondan kurtulmanın yolu zordur, müşkildir. Eski zamanda ikinci kısım binde bir bulunuyordu. Yani ilimden dalalet gelmezdi. Cehaletten gelirdi. O ilimden dolayı sapıtan, ilimden dolayı kimse sapıtmaz da, fakat azıcık bildiği şeylere mağrur olup da üst perdeden atanlar yanılırlar. Yoksa ilim adamı, gerçek ilim adamı her zaman talebedir ve öğrenme ve araştırma peşindedir. Onlar bugün yanılsa yarın doğruyu bulurlar. Mağrur olmazlar. Hakikate karşı mağrur durmazlar. Evet, ilimden, alimlerden birisi yanlışlık yapsa onları izale etmek mümkündü. Fakat şimdikiler kendilerini çok beğeniyorlar. Hem bilmiyorlar, hem kendilerini bilir zannediyorlar. Cenab-ı Hak şu zamanda Kur'an mucizesinin ışıklarından derlenen Risale-i Nurları ve özellikle de sözleri şu çağda milletin imanını tahrip etmeye çalışan muzır komitelerin açtıkları yaraları tedavi eden güçlü bir ilaç olarak ihsan etmiş düşüncesindeyim. Evet, değerli kardeşlerim, elimizde Risale-i Nur gibi Kur'an eczanesinden alınmış çok güzel, çok etkili ilaçlar var. Buna Müslümanlar da muhtaç, Hristiyanlar da muhtaç, Yahudiler de muhtaç ve çeşitli semavi olmayan dinlere sülûk eden, o yollarda giden pek çok insanlar da muhtaç. Bugün belki Risale-i Nur'u okuyarak istifade eden insan azdır ama bunu bütün dünya bütün ihtiyacıyla bekliyor. Yağmur bekler gibi, su bekler gibi bekliyor. Üstadımız burada demiş ki, fakat ne yazık ki benim kendime has ifade tarzım ve başka siyasi niyetler taşıdığımı sanmaları Risale-i Nur'lardan istifadeye bir derece set çekiyor. Fakat daha çok da işte şimdi bizlerin biraz yol yordan bilmeyişimiz, nasıl hizmet edeceğimizi bilmeyişimiz yıllarımızı zayi ettirdi. Ama şu anda hamdolsun sevgili büyüğümüzün, rehberimizin bizim önümüze nasıl hizmet edeceğimizi usulüyle, metoduyla ortaya koymasıyla biz hizmet imkanı bulduk. İman hakikatlerini muhtaç gönüllere ulaştırma imkanı bulduk. Her yere gidip her yerde bu hakikatleri efendim anlatma imkanına kavuştuk. Okumalı, dinlemeli ve anlatmalıyız. Evet, Peygamber Efendimiz zamanında ve Üstad Bediüzzaman zamanında bir tuğyan vardı, bir taşkınlık. İnsanlar hasta oldukları ve güzel bir ilaca muhtaç da oldukları halde ön yargılarla, ideoloji gözlüğüyle baktıkları için ve biraz da korkutuldukları için ilaçtan uzak duruyorlardı. Necip Fazıl'ın ifadesiyle, Nasreddin Hoca da öyle demiş ya, bu köyde taşları bağlamışlar, köpekleri serbest bırakmışlar demiş. Necip Fazıl da, ilaç gümrükte bekliyor ama hastalık her yerde kol geziyor. Böyleydi. Ama şimdi çok şükür bu engeller, bu arızalar giderek izale oluyor, azalıyor. İnşallah bu korkular, iftiralar unutuluyor, terk ediliyor. İftira üreten merkezlerin, korku üreten merkezlerin hainlikleri, vicdansızlıkları ortaya dökülüyor. Ve bundan sonra inşallah Müslümanların dinlerini, inançlarını, kültürlerini, yaşamaları ve anlatmaları daha kolay olur, olacaktır. Ümit ediyoruz. Yeter ki anlatacak bir inancınız olsun. Engelleri siz zaten çok da tanımazsınız. Yeter ki hizmet için usul, yol, yordam üretin, bilin, bulun. Engelleri bahane etmeyin. Engelleri bahane edenler esasen söyleyecek bir sözü olmayan ve söyleyecek bir yüreği taşımayanlardır. Cenab-ı Hak bize hizmet yüreği ihsan etsin, ihlası samimiyeti ihsan etsin. Amin. Üstadımız sonra arkadaşlarıyla bu mektubunda bazı şeyler konuşuyor ve sonra da diyor ki bir şeyh efendiye, sen de Risale-i Nurları yaz, yazdır ve çevrene okut diyor. Çünkü sen muhtaç olmayabilirsin ama senin çevrendeki insanların ihtiyacı var. Onlar yaralı olabilirler. Onlar muhtaçtırlar. Öyleyse Risale-i Nurları sen de oku ve çevrene anlat. Onu okumanın tasavvufa, tarikate bir zararı yok, bir engeli yok. İki kanatlı olmak için, yani hem akıl kanadıyla hem kalp ayağıyla seyr-i süluk etmek için Risale-i Nurları okumak lazım ve çevremize okutmak, anlatmak lazım. Üstadımız şöyle bitirmiş: Eddai vel müstedai ahukumul uhrevi Said Nursi. Yani hem size dua eden hem duanızı isteyen ahiret kardeşiniz Said Nursi demiş. Evet, şimdi 281. mektubunu okuyorum üstadın. Bismi men tüsebbihu lehu semavatü seb'u vel ardu ve men fihinne ve in min şeyin illa yüsebbihu bihamdih. Göklerin ve arzın kendisini tesbih ettiği, Sübhanallah dediği, yerin göğün içinde olanların Sübhanallah dediği, onu tesbih ettiği zatın adıyla başlıyorum. Ki her şey ona hamd eder, onu tesbih eder. Ve aleykümselam diyor, selamun aleyküm diyenlere. Ve alâ valideyke ve rahmetullahi ve berekatuhu fid dünya vel ahire. Dünya ve ahirette Allah'ın rahmeti sana, senin anne babanın üzerine olsun diyor. Gayretli kardeş, hamiyetli arkadaş, kahraman asker, çalışkan talebe, âli cenap Müslüman, hakikatli mümin vasfına layık biraderzadem. Senin mektubun beni çok mesrur etti, senin mübarek iki rüyan manidardır, tabirleri içinde görünüyor, az dikkatli anlaşılır, belki rüyadan ziyade gördüğün vakıa bir hakikatin temsilidir. Tabiri açık olduğu için uzatmaya gerek yok, yalnız iki noktayı söyleyeceğim. Birisi, ikimize de bir müjdedir, hizmetimiz makbul oluyor demektir. Liba'ül hamdi Muhammedi aleyhissalatu vesselam altında asker kabul edilmişiz. Bize bir bayrak verilmiş, Allah için çalışan asker olmuşuz. Demek rüyasında, o abimizin rüyasında, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin liba'ül hamdi, hamdi, şükür bayrağı verilmiş, o şükür sancağını ahirette taşınacak o sancak, kıyamette taşınacak, onun altında müminler toplanacak, o sancağın altına toplanmışlar, rüyada demek, o sancak verilmiş, üstadımız da şöyle tabir ediyor, Ela inne hizvallahi humul müflihun, Allah'a asker olanlar, yani Allah'ın dinine hizmet edenleri Cenab-ı Hak ahiret azabından kurtaracak, bizi de inşallah ahiret azabından kurtaracak anlamına gelir bu rüya diyor. İkinci nokta, günde iki defa beni göreceksin sözü şuna işaret olabilir. Günde iki defa seni hayalen yanımda ben bulunduruyorum. Sen de 24 saatte iki defa sözler vasıtasıyla üstadınla sohbet et demektir. Yahut sabahtaki dua, ben seni yanıma, akşamdaki derste sen beni yanına, birbirimiz sabah akşam derste duada, efendim beraber olur, günde iki defa görüşürüz. İkinci rüyan ise sana ve Müslümanlara büyük bir müjdedir ve sarıklılara önemli bir itaptır. Yani başında sarık olduğu halde vazife yapan ve fakat imana, Kur'an'a hizmet etmeyen insanlara da bir itap var. 10. saftayken imametin çok manidardır. İnşallah Cenab-ı Hak seni âli bir mertebe olan imamlık mertebesine mazhar eder. Evet değerli kardeşlerim, bu mektubu da burada keselim. Devamını ileride okuruz. Size hayırlı günler, hayırlı haftalar diliyorum. Her hafta aynı gün, yani salı günleri saat 9'da Risale-i Nur sohbetinde buluşmak üzere. Hoşçakalın.